çok pişmanım. Beyhude geçti şu ömrüm, gafletime çok pişmanım. Beyhude geçti şu ömrüm, gaflet ettim çok pişmanım. Yakıtı sen olmaz